Za niedociągnięcia dotyczące przydziału uprawnień do płatności Paryż musi zwrócić ponad 20 milionów euro. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Hodowcy ryb będą obciążeni opłatami za pobór wody na stawy. Taki zapis znalazł się w projekcie nowelizacji ustawy o prawie wodnym przygotowanym przez Ministerstwo Środowiska. Gość informatora ekonomicznego, ichtiolog Zbigniew Szczepański, ocenia, że pomysł jest absurdalny. Stawy i hodowla karpi jest tak proekologiczna, że daje dużo usług na rzecz tego środowiska, natomiast minister, który ma dbać o środowisko, chce obciążyć dodatkowymi opłatami, podatkami samych hodowców i to wbrew tendencjom w Europie. Wprawdzie ramowa dyrektywa wodna z 2000 roku nakazuje pobieranie opłat od tych, którzy zatruwają środowisko, ale na przykład w Niemczech i na Węgrzech, gdzie wprowadzono opłaty dla hodowców ryb, gospodarstwa zaczęły padać, a rządy wycofują się z tego pomysłu. Niemcy są też w konflikcie z Komisją Europejską. Paweł Rochowicz z Rzeczpospolitej komentuje pomysł. To osięganie do kieszeni obywateli w bardzo sprytny sposób. Bo nie wprowadzamy czegoś, co się nazywa podatkiem oficjalnie, natomiast wprowadzamy opłaty za korzystanie z wody. Można też powiedzieć o podatku od śledzika. Wczoraj Trybunał Konstytucyjny rozpatrywał przepisy o opodatkowaniu uczestnictwa w imprezach integracyjnych, zwanych przed Wigilią śledzikami firmowymi. No skoro tu mamy podatek od śledzika, podatek od karpia, który będzie wprowadzony, no to ja nie wiem, być może jakiś podatek od wieloryba zostanie wprowadzony w najbliższym czasie. Polski Związek Zawodowy Rybaków zwrócił się do premiera, by dołączył do protestu przeciwko tej dyrektywie. Były współpracownik amerykańskich służb specjalnych Edward Snowden zwrócił się o przedłużenie prawa pobytu w Rosji, informuje jego rosyjski adwokat. Dokumenty ma ważne do sierpnia. Snowden ścigany jest w USA za ujawnienie tajnych informacji o inwigilacji Amerykanów. Francuska policja przejęła informacje o planach ataku na znane obiekty turystyczne w Paryżu. Zamachy przygotowywał terrorysta związany z organizacją ACMI, odłamem Al-Kaidy działającej w Mauretanii, Algierii i Nigrze. Według kontrwywiadu wewnętrznego młody Algierczyk od 5 lat mieszkający we Francji planował zamachy w Luwrze, pod wieżą Eiffla, w popularnych dyskotekach Paryża, a także w czasie festiwalu w Awinionie. Według kontrwywiadu to nie jest odosobniony przypadek. Rząd francuski, chcąc zapobiec działalności tzw. samotnych wilków, czyli młodych islamistów, takich jak sprawca zabójstw przed kilkoma laty w rejonie Tuluzy, gdzie zginęli żołnierze francuscy oraz dzieci i nauczyciel ze szkoły żydowskiej, postanowił wydać zakaz opuszczania granic kraju osobom podejrzanym o to, żeby będą starały się przedostać do obozów szkolących przyszłych terrorystów. Jednocześnie minister spraw wewnętrznych zamierza wzmóc kontrolę w internecie tych stron, które propagują dżihad, ideologię fundamentalizmu muzułmańskiego i przynoszą instrukcje dotyczące na przykład konstruowania ładunków wybuchowych domowej roboty. Zdaniem specjalistów takie środki są niewystarczające i nieskuteczne w walce z terroryzmem. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I jeszcze ostrzeżenie dla urlopowiczów. Sanepid wprowadził zakaz kąpieli na 3 gdyńskich plażach: Śródmieście, Redłowo i Orłowo. Powodem są sinice. Badania wykonano dziś rano. Kąpieliska będą zamknięte do odwołania. Przypomnijmy, że kontakt z sinicami może powodować wysypkę, zaczerwienienie skóry, a także infekcje górnych dróg oddechowych. To był serwis Trójki. No tak, sinice otworzyły sezon już na dobre. Mamy nadzieję, że szybko sobie pójdą, szybko sobie z tym problemem poradzimy. Łupie łepetyna to znak, że do Warszawy zbliża się burza. Proszę mi wierzyć, to sprawdzone informacje i pewniejsze niż to, co napisał pan synoptyk. Zresztą dziś akurat się pokrywają, bo najbliższe dni ciepłe, słoneczne, ale z lokalnymi burzami. Przyniosą one intensywne opady, grad, a także silny wiatr. Tak będzie już dziś. Bez deszczu i burz, tylko na północnym wschodzie. Synoptycy ostrzegają także, lokalnie zjawiska burzowe będą bardzo intensywne. Od 22 do 29 stopni, tyle pokazywały dziś termometry. Wieczorem i w nocy sporo chmur, sporo opadów deszczu, na południu mglisto, a lokalnie znów zagrzmi. Od 13 stopni na południu do 18 na północy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dla ludzi biznesu, którzy cenią perfekcyjne rozwiązania, przygotowaliśmy nowy Audi Leasing z atrakcyjną niską ratą. Teraz Audi A5 Sportback dostępny jest już od 1460 zł netto miesięcznie, a opłata wstępna wynosi tylko 10% ceny samochodu. Po 3 latach możesz zmienić swoje Audi na nowe. Sprawdź ofertę na interesujący Cię model. Zapraszamy do salonów i na stronę audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Już teraz kumulacja w Lotto. 5 milionów złotych. Graj w kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Są delikatne, są szlachetne, są pyszne. i są teraz w Lidlu w niewiarygodnie atrakcyjnej cenie. Kotlety jagnięce z kością teraz w Lidlu 400 gramów jedynie za 13,90. Więc delektuj się smakiem i ciesz z super ceną. 400 gramów kotletów jagnięcych tylko 13,90. Będzie pyszny obiad, wykwintna kolacja, a może wyjątkowy pomysł na grilla. Przyrządź tak jak lubisz, bo tylko teraz kotlety jagnięce 13,90. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I audycja popołudniowa, 8 minut po godzinie 16. Słońce troszkę już się schowało, czyli będzie padać. To ostrzeżenie dla mieszkańców Warszawy. Nie wiem jeszcze jak szybko i w jakich dzielnicach najpierw, no ale proszę się przygotować na popołudniową ulewę. Zresztą takie ostrzeżenie już Państwu przekazaliśmy nie tylko dla warszawiaków. No to co? To możemy chyba już zacząć. Zapraszamy do Trójki. A co dziś w audycji? Szable policzone, wynik głosowania nad wotum nieufności przesądzony, ale okazja, by nawzajem na siebie ponarzekać, idealna. W Sejmie politycy debatowali nad losem rządu i ministra Bartłomieja Sienkiewicza. Doprowadziliście do kryzysu polskiego państwa. Rysuje pan obraz kraju, który jest w kompletnej katastrofie. Później ludzie idą do urn wyborczych i pan dostaje po raz kolejny łomot. Dzisiaj mieliśmy kolejną konfrontację w ramach polityki plemiennej. Gorąco w Sejmie, o tym już za chwilę. Profesor Bogdan Hazan przestanie być dyrektorem warszawskiego szpitala imienia Świętej Rodziny. To efekt kontroli w placówce po głośnej sprawie odmowy wykonania pacjentce legalnej aborcji. Dzisiejsza decyzja prezydent Warszawy z pewnością emocji nie uspokoi. Oczekujemy na decyzję miasta. To, co było dzisiaj, jest deklaracją polityczną. Oczekujemy na decyzję w formie decyzji administracyjnej. Z całą pewnością ta decyzja zostanie zaskarżona. Prawie 20 tysięcy potomków polskich zesłańców zechciałoby na stałe przyjechać z Kazachstanu do Polski. Sprawa przepisów dla repatriantów ciągle jednak stoi w miejscu. Czekają na to, że Polska się odezwie i zabierze, ale to jest bardzo ciężka sprawa z tego powodu, że dokumenty składają w ambasadzie polskiej, ale czekają na to, żeby się znalazł sponsor, który ich zaprosił, bo tak po prostu nie wyjedziesz. Więcej o tym w reportażu po godzinie 18, a już niebawem studio mundialowe. Sprawdzimy, co słychać w obozach Holendrów i Argentyńczyków przed drugim meczem półfinałowym. Na zwycięzców czekają Niemcy. A my po wczorajszej demolce sprawdzimy, czy nasi sąsiedzi potrafią się tak cieszyć, jak Brazylijczycy po klęsce smucić. Kolejny mecz to zawsze jest najtrudniejszy i z tego powodu jest ta koncentracja, ale oczywiście bardzo się cieszymy z tego zwycięstwa historycznego, można powiedzieć. U nas to jest tak, że kiedy jesteśmy szczęśliwi, to jesteśmy na maksa, się bawimy, uśmiechamy, ale kiedy jesteśmy smutni, to też pokazujemy bardzo wyraźnie. Jest płacz, jest smutek i to jest całość. Podobno niemiecki komentator po trzecim golu już przestał się emocjonować, ale to informacje niesprawdzone. Podróże kształcą, a czasem wręcz zaskakują. W rejonie Bałkanów spotkaliśmy się z przepisem, że pasażer nie może być pijany, siedzący obok kierowcy. A ktoś, kto siedzi z tyłu, może być pijany? Podobno tak, tylko obok kierowcy nie można. To w Bośni. Tak czy inaczej, przed wyjazdem w świat warto zabrać dodatkowe kamizelki, żarówki czy bezpieczniki do samochodu. Przepisy w niektórych krajach tego wymagają. Tłumaczenie policjantom później, ja nie wiedziałem, rzadko odnosi skutek. Audycja popołudniowa. Proszę zostać z nami do 19. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Christian Hanke. A na początek nasza piosenka dnia i Money z nowym nagraniem zatytułowanym Try Again. 11 minut po godzinie 16. Stop. Try again. Don't be afraid to fall apart. Stop. Try again. Said to myself to hold on tight. I pray, I swear I'm only me. I cry, I sigh, I shine, I'm at last free. You fight, you fake, you force, you're not happy. You sign, you forge, you fold, you count on me. Stop, try again. Don't be afraid. try again. Don't be afraid to fall apart. Stop. Try again. Try again. To Imani. W trakcie tego pięknego utworu podsłuchałem, brzydkie, ja rozumiem, ale musiałem sprawdzić, nasz reporter Łukasz Walewski jest na miejscu w Sejmie. No i teraz echa w zasadzie afery taśmowej w sejmowej odsłonie. Dziś przy Wiejskiej gorący politycznie dzień i dwie debaty nad dwoma wnioskami. O odwołanie całego gabinetu PO-PSL oraz o wyrażanie wotum nieufności wobec szefa MSW Bartłomieja Sienkiewicza. Dzień dobry, Łukaszu. Dzień dobry, witam. Obydwa wnioski zostały złożone przez Prawo i Sprawiedliwość. Jak partia je uzasadnia? No, Prawo i Sprawiedliwość, jeśli chodzi o ten wniosek o odwołanie ministra Sienkiewicza, uważa, że szef MSW złamał konstytucję podczas nagranej rozmowy z prezesem NBP Markiem Belką, bo Sienkiewicz nakłaniał go do finansowego wsparcia budżetu państwa, aby podnieść wskaźniki gospodarcze tuż przed wyborami i uniemożliwić w ten sam sposób wygraną PiS-owi. Szef klubu PiS-u Mariusz Błaszczak dodał też, że minister nadzorując służby dopuścił do tego, by nieznani autorzy podsłuchów mogli go teraz szantażować. I pan Bartłomiej Sienkiewicz pozwala na to, żeby kelnerzy podsłuchiwali przez ponad rok najważniejsze osoby w państwie. Czy można bardziej się ośmieszyć? Na te zarzuty odpowiedział sam szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz. Uzasadnienie pisemne wniosku jest jednozdaniowe i sprowadza się do kwestii, iż moja rozmowa z prezesem Narodowego Banku Polskiego miała na celu niedopuszczenie do zwycięstwa w wyborach partii opozycyjnej. Co do samej istoty wniosku mam do powiedzenia również tylko jedno zdanie. O zwycięstwie w wyborach decydują wyborcy, czyli obywatele Rzeczpospolitej, a nie urzędnicy. Sienkiewicz rozwinął nieco jednak dalej swoją wypowiedź. Dodał, że nie doszło do żadnego przestępstwa poza jednym, nielegalnym podsłuchaniem jego rozmowy. Przyznał jednak równocześnie, że stenogram z każdego prywatnego spotkania nie wygląda dobrze i tych, którzy poczuli się urażeni, językiem przeprosił. Kilkanaście minut temu zakończyły się wystąpienia klubowe i debata w tej sprawie, ale dużo goręcej było przed południem, gdy trwała dyskusja nad wotum nieufności dla całego rządu. Po aferze taśmowej, zdaniem prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego, okazało się, jak bardzo rząd lekceważy prawo i obywateli. Mamy przede wszystkim klasę rządzącą, która najłagodniej mówiąc do tego, żeby kierować dużym europejskim państwem, się nie nadaje. Jest kwestia rozwiązania kryzysu o charakterze zasadniczym. To może zostać dokonane tylko przez społeczeństwo w akcie wyborczym, ale do tego potrzebny jest rząd. Dlatego wnoszę o udzielenie rządowi Donalda Tuska wotum nieufności. A wymogiem konstruktywnego wotum nieufności jest to, aby nominować nowego kandydata, wskazać nowego kandydata na urząd premiera. Kandydatem PiS-u jest oczywiście profesor Piotr Gliński. Prawo i Sprawiedliwość już półtora roku temu raz go na ten urząd wskazało, ale nie uzyskał on wówczas poparcia Izby. Przypomnijmy, wtedy prezes Kaczyński, chcąc, aby Gliński przemówił z sejmowej mównicy, na co nie pozwala regulamin Sejmu, odtworzył jego słynne wystąpienie z tabletu. Najlepszy będzie tutaj autentyk. Szanowni Państwo, Polska jest w kryzysie. Polska dryfuje. Ale zupełnie na serio, dziś Kaczyński zaczął wyliczać konkretne problemy, z którymi od czasu poprzedniego wotum nieufności boryka się kraj, niezależnie od afery taśmowej. Trzeba postawić pytanie, czy te zarzuty są w dalszym ciągu aktualne. Czy może rząd był zły, a teraz już jest lepszy? Jeżeli spojrzeć na te zarzuty, to niestety w żadnym wypadku tego rodzaju twierdzenia nie da się obronić. I tutaj prezes zaczął wyliczać sprawy od edukacji przez służbę zdrowia, aż po transport i politykę zagraniczną. Natomiast premier Donald Tusk, odpowiadając prezesowi, zarzucił mu, że w swoim wystąpieniu używał fałszywych danych i wprowadzał Polaków dziś w błąd z mównicy sejmowej, a zakończył zarzutem, że PiS wystawia skazaną na porażkę kandydaturę profesora Glińskiego, bo prezes unika odpowiedzialności. Tak naprawdę tylko jedna rzecz istotna zdarzyła się od czasu poprzedniego konstruktywnego wotum nieufności, pomijając aferę taśmową. To są kolejne wybory, które przegraliście. To jest kolejna próba wywrócenia polskiego rządu tylko dlatego, że nie potraficie przez te 7 lat przekonać Polaków do swoich racji. Pan stchórzył w roku 2000. siódmym. Później tchórzył pan za każdym razem, kiedy była możliwość podjęcia debaty ze mną w mediach, tutaj w parlamencie. Proszę twardo wyjść, wziąć właśnie na siebie odpowiedzialność i powiedzieć, tak, to ja. Ale do tego trzeba mieć coś więcej niż tylko przygotowane wystąpienie ze wstekiem kłamstw. Wystąpienie prezesa PiS-u również skrytykowali posłowie Lewicy. Cezary Olejniczak z SLD odniósł się na przykład do stwierdzenia Kaczyńskiego, że rząd zaniedbuje sprawy wsi. Polska wieś się rozwinęła tak naprawdę. Są pewne dysproporcje w niektórych obszarach, ale po to jest program rozwoju obszarów wiejskich i po to są komisje rolnictwa i rozwoju wsi i inne komisje, żeby próbować to zasypywać. Tutaj pan prezes się po prostu pomylił. Natomiast wicepremier i szef Ludowców Janusz Piechociński oburzony był brakiem podstaw z dziedziny ekonomii u prezesa Kaczyńskiego, ale na jego zarzuty o zbyt duży poziom nędzy w kraju odparł, że nad tą sprawą muszą pracować cały czas wszyscy politycy. To prawda, że ludzie u nas nie są tak majętni jak w innych miejscach, bo to jest pierwsze pokolenie moje, urodzone po wojnie, które także kosztami sankcji, stanów wojennych, niewydolnością systemu po raz pierwszy w polskiej długiej od 300 lat historii przekazuje swoim dzieciom coś więcej niż odziedziczyło. Wchodziliśmy do Unii mając 30% średniej. Dzisiaj mamy ponad 60. Nie możemy za 10 lat mieć 90. Za 10 lat musimy mieć 105 średniej unijnej. Ale to jest zadanie do wspólnotowego, rozumnego działania. A dzisiaj mieliśmy kolejną konfrontację w ramach polityki plemiennej. Przypomnę, to nie jest już klan Wiślan, Mazowszan, Kaczyńskich, Tusków i Piechocińskich. I to samo powtarzają też posłowie Twojego Ruchu, zniesmaczeni całą dyskusją i wymianą zdań między prezesem Kaczyńskim a premierem Tuskiem. Głosowania w piątek. Lewica, zarówno SLD, jak i klub Janusza Palikota zapowiedziała, że w sprawie wotum nieufności dla całego gabinetu nie poprze PiS-u i wstrzyma się od głosu. Natomiast w sprawie ministra Sienkiewicza opozycja od prawej do lewej mówi jednym głosem i chce jego dymisji. Szanse na powodzenie obu wniosków są jednak minimalne, bo to opozycja musiałaby zgromadzić większość, której obecnie nie ma. To Łukasz Walewski z Sejmu. Bardzo dziękuję. Hołk, powiem na koniec. Kiedyś płomienne przemówienia, dziś plemienne rozmowy i dyskusje. Tak to wygląda przy wiejskiej tłum i gorąco na warszawskich ulicach pustki. No to wyjeżdżam. Trylowanie śliwek, lato znów nie takie. Znów musiałam obejść się smakiem. Brzasku mew, soli fal, poparzonych piaskiem stóp. Jeden taki rok i na złość wyjadę. Nagie to Autopromocja. Pod okno domu podchodzi kilka wychudzonych, biało-szarych zwierząt. To wilki. Mogą być studenci szkół teatralnych. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają Ignacy Karpowicz, Sońka, Igor Ignacy, Rafał Maćkowiak. Zadzierają pyski do sufitu i wyją. Wycie może dobiegać z ofu. Sońka, Teresa Budzisz-Krzyżanowska. Trzeba było iść w las, trzeba było wydoić, bo choć schowane, to doiły się jak widoczne. Muzyka, Patryk Zakrocki oraz Kormorany. No to poszłam. Dzisiaj o 20.50. Autopromocja. 24 minuty po 16, teraz złożę samokrytykę, bo we wczorajszej audycji popołudniowej z moich ust padły takie oto słowa przed pierwszym meczem półfinałowym. Na takiego wyniku to chyba dzisiaj nikt nie obstawia. No i tak myśleliśmy sobie, że to w ogóle za wysoki, że to już nie ten poziom, że to już nie ma słabych drużyn. Na o 22.30 cała Polska, niecały świat przecierał oczy ze zdumienia. Pan redaktor również? Najgorzej, jeżeli ktoś wyszedł do toalety między 23 a 28 minutą na przykład. Albo nakarmić dziecko, też znam taki przypadek. No i tak było wesoło, to znaczy jedni tylko się weselili. Mundial w Brazylii. Mirado al cielo, Brasil 0, Alemania 5, Marco Godino! A to był zrozpaczony Brazylijczyk, bo nie wyglądał mi na ucieszonego Niemca. Specjalnie wybrałem tego hiszpańskiego komentatora, to był jego komentarz przy golu strzelonym przez Kedirę na 5-0 i nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę, że on kompletnie już pod koniec stracił głos i wyszło takie Kedira. No i zastanawiam się, co było dalej, bo przecież trzeba było skomentować jeszcze dwa gole Niemców i jeden Brazylijczyków. Czy dał radę? Nie wiem, no jakoś pewnie musiał. No i wczoraj, dzisiaj pojawiło się tyle przeróżnych wpisów na temat porażki Brazylijczyków. 6-0, koniec pierwszego seta. 0-7 zgłoś się, po 7-1 było już trudniej, ale dzisiaj furorę robi taki krótki filmik, gdzie jest brazylijski kieliszek z caipirinho i nagle jest brutalnie rozbity przez niemiecki kufel piwa. Tak. Bardzo popularne. Podobno niemiecki komentator przy 6 golu powiedział ze spokojem w głosie 6-0. Ciekawe, jak Finowie by to komentowali, pewnie od początku do końca. Podobnie. Z Brazylijczyków nabijał się Diego Armando Maradona. Każda akcja Niemców to było co najmniej pół gola. Po 6 bramce mecz powinien być zawieszony, ponieważ chyba był ustawiony i ironizował mistrz świata z 86 roku w programie Tezurta dla wenezuelskiej stacji Telesur. Jest coś w tym takiego, że już w pewnym momencie szkoda było tych Brazylijczyków i rzeczywiście rzucenie białego ręcznika byłoby chyba najlepszym rozwiązaniem. A to był na pewno Maradona, nie Messi? Na pewno to był Maradona. 6-0 Olimpijka, prawda? Maradona będzie dzisiaj. Rio Ferdinand napisał, że Niemcy wyglądali na nieco zakłopotanych przy strzelaniu kolejnych goli. No i rzeczywiście też coś w tym było, dobrze, już zostawmy tego Maradona. Twitter oszalał w trakcie spotkania. Proszę sobie wyobrazić, że odnotowano ponad 35,5 miliona wpisów. 35,5 miliona i to jest rekord pod względem komentarzy dotyczących jednego wydarzenia sportowego. Internetowym memom też nie było końca. Jezus z Rio ukrywający twarz w dłoniach, ale... Też Angela Merkel już widziałem w tym miejscu. Angela Merkel była, a najlepszy był Neymar, który reklamuje napój 7-Up. No i? No tak, no zdecydowanie jakby problem tak jest. Można bez końca chcieć. Pamiętasz, powiedziałem 6-0 Olimpijka, bo powinien się zakończyć i wtedy rzeczywiście byłoby lepiej może, no. Najbardziej mnie wzruszyły te twarze kibiców. Widziałeś tego chłopca, nie wiem, ile on miał, 6-7 lat, że moim zdaniem on powinien być dzisiaj bohaterem internetu, powinni mu wysyłać jakieś paczki z słodyczami, no bo to takie dziecko. Dzisiaj no. Też jest bardzo popularny taki filmik kilkuletniej dziewczynki, która siedzi na takim foteliku dla dzieci przy śniadaniu i płacze, gdzie jest Neymar? I rodzice tłumaczą, że w szpitalu, że wszystko będzie dobrze, ale dziewczynka nie daje się uspokoić. No można by tak bez końca. Chcieliśmy dać trochę uśmiechu rodakom, mówił zapłakany po meczu David Luiz. To im się akurat nie udało. A jakie komentarze były w Niemczech? Wczorajszy mecz z Brazylią stanie się historycznym punktem odniesienia dla całych generacji. Tym, czym dla wcześniej urodzonych było lądowanie na Księżycu. Czytamy na stronach internetowych dziennika Süddeutsche Zeitung. To było niewyobrażalne, niepojęte, dodaje dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung, pisząc o cudzie w Belo Horizonte. Gazeta dodaje, że w historii niemieckiego futbolu nie było jeszcze takiego triumfu. O szaleństwie i anomalii w piłkarskiej historii czytamy na stronach internetowych Die Welt. dziennik Bild pisze z kolei o zwycięstwie, które przejdzie do wieczności. Gazeta nazywa też piłkarskim bogiem Mirosława Kloze, który po wczorajszym trafieniu stał się najskuteczniejszym strzelcem w historii Mistrzostw Świata z dorobkiem 16 goli. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Po tym, co zdarzyło się wczoraj, aż trudno wyrokować, co może zdarzyć się dzisiaj. Trudno cokolwiek na tym mundialu przewidywać. Zaskoczony tym wczorajszym meczem był także selekcjoner Argentyńczyków Alejandro Sabella. Co do wczorajszego meczu, to 7-1 nie jest normalnym rezultatem, kiedy grają ze sobą dwie potęgi. To się zdarza jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Co do nas, to za cel minimum stawialiśmy sobie półfinał Mistrzostw Świata. Po raz pierwszy od 24 lat Argentyna znalazła się w pierwszej czwórce mundialu. Pomijając fakt, że zawsze wydaje nam się, że jesteśmy lepsi niż w rzeczywistości, postaramy się po prostu wygrać mecz i awansować do finału. Podobny plan mają oczywiście Holendrzy. Czy trener Luis van Gaal ma jakiś specjalny pomysł na zatrzymanie Leo Messiego? Gramy przeciwko Argentynie, nie Leo Messiemu. Zawsze mówię o zespołach, nie o poszczególnych graczach. Moi piłkarze wszystko wiedzą, a Argentynę mamy dobrze rozpracowaną. Poza tym ćwiczyliśmy warianty gry 11-9, również z powodu kłopotów zdrowotnych Van Persiego. A propos Van Persiego, to nie wiadomo, czy zagra dziś przeciwko Argentynie. Nabawił się zatrucia pokarmowego, no i po prostu nie wiadomo, w jakim będzie stanie. Decyzja o jego grze ma zapaść dosłownie w ostatniej chwili przed meczem. Ja mam dzisiaj problem straszny, bo liczyłem na finał Brazylia-Argentyna i nie będzie takiego finału, a chciałbym taki mecz zobaczyć, w związku z czym no, nie mogę dziś kibicować Argentynie, tak? Z drugiej strony jednak to serce odpowiada, że go, Argentina, żeby ten finał też był troszkę taki bardziej zróżnicowany niż północnoeuropejski. A pan redaktor? Ja już nic nie wiem. Moim zdaniem Argentyna wygra jednym golem, tak jak od początku tego mundialu. Mundial w Brazylii. Michał Gąsierowski, bardzo dziękuję. Powróci tu w wiadomościach sportowych o godzinie 17. Tak, Tour de France, Lewandowski w Bayernie, dużo się dzieje. A my jeszcze za chwil kilka wrócimy do tej radości niemieckiej i smutku brazylijskiego. Spróbujemy zrobić taką równoważnie. Zapraszamy do reklamy. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Wyprzedź innych. Kup świetnie wyposażonego crossovera Suzuki SX4 Classic. Tylko 100 samochodów. Tylko 47 900 zł. Tylko w salonach Suzuki. Nie przegap. Oferta ważna tylko od 14 do 19 lipca. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa za 28 minut 17. No i jako postscriptum dodamy jeszcze tylko to, że no, mam nadzieję, że w dzisiejszym półfinale padną wreszcie jakieś gole. Forget. Kiedy mecz kończył się i był wynik 7-0, to patrzyliśmy z taką żałością na Brazylijczyków z przyjacielem i stwierdziliśmy, że Niemcy to tak właściwie powinni się w tym momencie rozstąpić na boki. Bramkarz Neuer powinien zejść z bramki i zaprosić Brazylijczyków, żeby strzelili chociaż tego jednego honorowego gola. No i potem im się wreszcie udało. Tak, też o tym pomyślałem, ale potem pomyślałem szybko, no cóż, Niemcy to się akurat nie poddają. No i tu ugryzłem się w język, bo rzeczywiście trudno jest mówić o piłkarzach niemieckich i nie nadawać sobie jakiegoś kontekstu. No i tutaj ten kontekst historyczny, w zasadzie zakładnicy własnej historii, łatwo się potknąć, popełnić jakieś językowe faux pas. A taki tytuł w internecie szalał. Ludzie płakali, zasłaniali oczy, Niemcy strzelali. No nie jest to prosta sprawa. Może jeszcze trochę czasu musi upłynąć, ale to zupełnie inny wątek. 227 to nasz telefon, 71335, tak można do nas pisać SMS-em albo zd3@polskieradio.pl. No to o tej radości i o tym smutku powiemy teraz więcej. Zapraszamy do Trójki. Szok i niedowierzanie, nawet rozpacz wśród brazylijskich kibiców po przegranym półfinale z Niemcami 1-7. Z kolei Niemcy cieszyli się, ale na swój sposób, z pewnym dystansem i spokojnie. Te dwie nacje różnie przeżywały wczorajsze spotkanie. Dla Brazylijczyków to prawdziwa klęska i tragedia. Było mi bardzo ciężko, od razu po 15 minut wstałam, już nie chciałam to oglądać. Byłam zestresowana i wiedziałam, że będzie coraz źle. Adriana Gulach, Brazylijka mieszkająca w Polsce od ilu lat? Od 15 lat. To rzeczywiście tak jest odbierane przez was Brazylijczyków, że jak przegrywacie tak ważny mecz, to jest to tragedia narodowa? Trochę tak jest, nie? Bo my zawsze chcemy w piłkę nożną wygrać, tak? I jeszcze na dodatek, że mundial jest u nas i już jest końcówka i to jest dla nas naprawdę taki rozpacz straszny. Deutschland, eine echte Waffe in diesem Turnier. Kroos, Müller! 1-0, Traumstart für die Mannschaft. Mam takie wrażenie, że jakoś Niemcy tak chyba nie do końca potrafią się cieszyć. Tak bardzo jakby zrobili dobrą robotę, tak okej, w porządku. To już jest po prostu koncentracja na następny mecz. Dieter Rhein, pierwszy radca ambasady Republiki Federalnej Niemiec. Bo jest takie słowo w sporcie, że kolejny mecz to zawsze jest najtrudniejszy i to z tego powodu jest ta koncentracja, ale oczywiście bardzo się cieszymy z tego zwycięstwa historycznego, można powiedzieć. Niemcy bardzo wiele rzeczy biorą tak po kantowsku, z obowiązku. Jacek Wasilewski, kulturoznawca. Oni bardziej cieszą się z dobrze wykonanego obowiązku. To powoduje, że ta radość jest trochę taka z dystansem, bo oni świetnie zrobili roboty i cieszą się z dobrze wykonanej roboty. Radość jest taka precyzyjna, odmierzona i taka bardziej uśmiechnięta niż entuzjastyczna. Jak patrzyłem wczoraj na strefy kibiców, na przykład pod bramką Brandenburską w Berlinie, to były zupełnie inaczej. To były hałasy, to były wielkie brawa i uśmiechy. I na pewno nie jest tak, że nie potrafimy cieszyć się. Brazylijczycy mają zupełnie inne podejście do życia, ponieważ tam jest duże zainteresowanie losem i można mieć szczęście, trzeba cieszyć się dniem dzisiejszym, kiedy to szczęście nam sprzyja, a oczywiście kiedy nam nie sprzyja, to się smucimy. Dlatego Brazylijczycy uważają, że spadł na nich po prostu straszny cios. To jest prawda. U nas to jest tak, że kiedy jesteśmy szczęśliwi, to jesteśmy na maksa, się bawimy, uśmiechamy, ale kiedy jesteśmy smutny, to też pokazujemy bardzo wyraźny. Jest płacz, jest smutek i to jest całość. Daqui a 4 anos vamos estar prontos para ganhar de novo o Mundial. Za 4 lata będziemy gotowi, żeby wygrać Mundial. I wtedy finał Polska-Brazylia za 4 lata? Ja byłam bardzo szczęśliwa, bo wtedy, jeżeli wygrała Brazylia, byłam szczęśliwa na 100%, jeżeli by wygrała Polska, byłam na 99%. Z Niemcami cieszył się, a z Brazylijczykami płakał nasz reporter Tomasz Jeleński. 2-2 i 7-3, a państwo już komentują. Nawiązując do wczorajszego meczu, tak się sobie próbowałem wyobrazić i zastanowić się, jaką euforię może przeżywać kibic, którego drużyna wygrywa 7-1 z Brazylią. Tak sobie próbowałem wyobrazić, jakby to było, gdyby Polacy na mundialu wygrywali z jakąś drużyną 7-1, ale jednak moja wyobraźnia jest bardzo ograniczona i nie potrafię sobie tego wyobrazić. No, kiedyś wygrywaliśmy, co prawda nie z Brazylią, a z Haiti. I to nie 1-0, ta siódemka była. Ale to dawne czasy. I found it hard to let you in. I couldn't deal with my fears. Informacja Kamp w Trójce w audycji popołudniowej. Podobno teraz na kierunkowy do Wrocławia. Mówi się Niemcy, Brazylia i potem podaje się numer telefonu. No sprytne. Jeszcze jeden list od pana Pawła z Krotoszyna. Dla mojego 4-letniego syna i dla mnie właśnie ten rozpłakany chłopiec w okularach na trybunach wczoraj jest świadectwem, jak bardzo ważny to był mecz. Za kwadrans, godzina 17, a teraz poważne sprawy. Dzień dobry, mówimy na odległość. Nie ma mowy o podawaniu ręki, pocałunkach. Wszelkie relacje międzyludzkie muszą teraz odbywać się na odległość. Instruuje afrykańskich podopiecznych wolontariusz z organizacji Lekarze bez granic. Ebola jest strasznym słowem, które powoduje tę ostrożność, bowiem Ebola zabiła od lutego w zachodniej Afryce blisko 520 osób. I o tym dziś. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Pewnego dnia było sobie dwoje ludzi, następnego czworo i dalej 16, a za 3 miesiące miliard. To nas czeka. Wezwano Gwardię Narodową, a prezydent jest w podziemnym schronie. To zapowiedź mającego niedługo wejść do kin filmu sensacyjnego o rozprzestrzeniającej się zarazie. Ale w ostatnich dniach telewizor pokazał nam autentyczny film tego gatunku z Afryki. To jest zasłona na usta, okulary na oczy i cały kombinezon. To wszystko służy do zabezpieczenia się przed wirusem. Musimy bardzo restrykcyjnie przestrzegać wszelkich procedur. Tłumaczy lekarz, który za chwilę w jednej z placówek medycznych w Gwinei będzie przyjmował chorych. Sceny jak z filmu, gdzie ubrani w szczelne kombinezony ludzie zajmują się chorymi, przynoszą stacje telewizyjne w przekazach z Afryki. Dane z ostatnich 5 dni obejmują 3 państwa – Gwineę, Liberię i Sierra Leone. Łącznie od lutego w tych krajach na wirusową chorobę Ebola zapadły 844 osoby, z czego 518 zmarło. Rzecznik WHO w Genewie podkreślił, że zakażają się głównie bliscy i opiekunowie chorych w domu i podczas pogrzebów. Rafał Motrzyuk, Polskie Radio. Ebola, wirus odkryty w 1976 roku podczas epidemii w Zairze, jest przyczyną poważnych i trudnych w leczeniu występujących endemicznie na obszarze Afryki gorączek krwotocznych. Do zakażenia nim między ludźmi dochodzi na drodze kropelkowej, a także pośredniego i bezpośredniego kontaktu. Wysyłamy w regiony, gdzie stwierdzono najwięcej przypadków, ruchome laboratoria, które pozwolą nam badać ludzi i izolować kolejne przypadki choroby, mówi przedstawiciel Światowej Organizacji Zdrowia w Gwinei. Trudna jednak będzie to wojna. kilka lat temu, gdy byłem w jednej z afrykańskich placówek organizacji Lekarze Bez Granic, taką rozmowę zarejestrował mój mikrofon. W ostatnim roku tu mieliśmy około 40 tysięcy pacjentów, tu w klinice. W stolicy regionu około 20 tysięcy. W całym regionie przy różnych okazjach przyjęliśmy około 70 tysięcy pacjentów. Ilu macie lekarzy, pytam? Jednego. A moim gościem jest Błażej Popławski, afrykanista z portalu kulturaliberalna.pl. Witam bardzo serdecznie. Witam państwa. Gwinea, Liberia, Sierra Leone, Ghana to zachodnia Afryka. To nie jest najbiedniejszy region tego kontynentu. Większość tych państw to organizmy, które upadły w wymiarze instytucjonalnym dekadę temu i obecnie odnotowują zauważalny wzrost PKB, czyli to są społeczeństwa i kraje i gospodarki w okresie transformacji, tak możemy je określić. Sierra Leone w ostatnim rankingu państw upadłych, ten dokument bardzo ciekawy, ukazał się w zeszłym tygodniu, awansowało ponad 10 pozycji. Wszyscy komentowali to jako dowód tego, że Afryka Zachodnia, te dawne państwa, które przechodziły przez ogromne kryzysy, teraz rozwijają się i to jest ich dekada. No, Ghana to nawet jest dosyć dobrze notowana już w tej chwili spośród krajów afrykańskich. Tam poważne reformy przeszło to państwo. Ghana powoli staje się konkurentem wobec Nigerii, głównego mocarstwa regionu, głównego też podmiotu wspólnoty gospodarczej państw Afryki Zachodniej, tej organizacji, która próbuje dzisiaj walczyć z ebolą. Rzeczywiście kraje położone nad Zatoką Gwinejską rozwijają się gospodarczo. Nie zawsze ten rozwój koresponduje z rozwojem społecznym. To są zmiany wieloaspektowe. W przypadku Gany mamy do czynienia zarówno z ożywieniem tych tradycyjnych sektorów gospodarczych, gospodarka kakaowa, eksport kawy, ale także już rozwojem infrastruktury. Tam rodzi się klasa średnia, czyli tam wykuwa się społeczeństwo obywatelskie, to czego w Afryce nigdy nie było i czego my chcieliśmy tam zawsze dostrzegać. To dlaczego tam ebola atakuje w tej chwili? Afryka Zachodnia w 40-letnich dziejach wirusa ebola zawsze była rejonem bezpiecznym. Te główne ogniska zapalne to Afryka Centralna i wschodnia część pasa Sahelu, czyli Kongo, Sudan, Uganda. No bo to najbiedniejsze. Najbiedniejsze, ale tam też ebola prawdopodobnie się narodziła. Ja nie jestem epidemiologiem, ale z tego co wiem, to kolebka eboli to jest północno-wschodnia część Kongo. Więc stamtąd ten wirus rozprzestrzeniał się po krajach, które z pewnością nie mają instytucji, które mogłyby wprowadzać jakieś efektywne narzędzia zarządzania kryzysowego. Stąd te gospodarki i organizmy państwowe podatne na wszelkiego rodzaju kryzysy i epidemie były naturalnym celem eboli. Dzisiaj, no cóż, świat się kurczy, globalizacja, przepływy ludzkie. Ebola na początku roku, te pierwsze ogniska eboli pojawiły się w Gwinei, w Sierra Leone, w Liberii. Największa liczba ofiar to Gwinea. Jeszcze przypomnijmy, że przez te 4 dekady na ebole zginęło około 2000 osób, a już 500 w tym roku. To pokazuje to, że ta epidemia rozszerza się, stanowi realne zagrożenie nie tylko dla państw położonych nad Zatoką Gwinejską. A może to wynika z tego, że tam po prostu z tych biednych regionów, bo niedaleko Mali też, które ogarnęła wojna domowa, po prostu przyszli ludzie z tą chorobą? Z pewnością tutaj przepływy ludzkie decydują o rozprzestrzenianiu się eboli. Przepływy ludzkie, także zwyczaje pogrzebowe, specyficzna dieta. To są te czynniki, które utrudniają dzisiaj walkę z tą epidemią. Zakażają się bliscy opiekunowie w domu i podczas pogrzebów. Tak brzmi komunikat WHO. Skąd to wynika? To zwyczaje, kultura, obyczaj? Kultura jest czynnikiem, który utrudnia walkę z ebolą. To warto, żebyśmy zaakcentowali. To nie o to chodzi, że kultura warunkuje rozprzestrzenianie się tej epidemii. Tu chodzi o to, że po prostu więź wspólnotowa afrykańska, ta identyfikacja, komunitarianizm, to, że osoby chore i zmarłe nigdy nie będą pozostawione sobie, to decyduje o tym, że dzisiaj jest trudno z tą epidemią walczyć. Czyli rodziny nie godzą się na izolację osób chorych, uczestniczą w pochówkach, powoli świadomość o istnieniu tej choroby trafia do tych społeczeństw. Ja dostrzegam ewidentną zmianę, widać to po wjeździe z każdego lotniska w Afryce Zachodniej. Od razu pojawiają się ostrzeżenia przed różnego rodzaju epidemiami. Ta świadomość sanitarna społeczeństwa rośnie, ale mimo wszystko te zwyczaje są na tyle silne, że dzisiaj walka z ebolą jest niezwykle trudna. Czyli co, zabijają bardziej zmarli niż żywi w tej chwili? W sensie metaforycznym możemy tak stwierdzić. Rzeczywiście te zwyczaje funeralne są jednym z głównych czynników rozprzestrzeniania się wirusa ebola w Afryce Zachodniej. Niektóre rządy próbują z tym sobie radzić w sposób taki już bardzo drakoński. Przed miesiącem władze Liberii spenalizowały sytuację, gdzie osoby chore bądź też już zmarłe były przetrzymywane blisko rodziny. To było bardzo dziwne i dramatyczne, ponieważ to podważyło właśnie tą wizję całej kultury wspólnotowej Afryki. Państwo dostrzegło problem, próbowało znaleźć rozwiązanie, ale to i tak są takie środki zaradcze. Jeżeli chcemy wyeliminować ryzyko epidemii w Afryce całej, już nie mówimy tylko o Afryce Zachodniej, należałoby prowadzić kampanie edukacyjne i społeczne obliczone na wiele, wiele lat. Ludzie muszą zrozumieć, czym jest ta choroba, żeby umieć się przed nią wystrzegać. A czy to w ogóle jest możliwe? Wprowadzenie na przykład zasad ograniczonego kontaktu, czy zasad takiego korzystania ze służby medycznej, bo mam wrażenie, że tam jest zupełnie inne podejście do, nie wiem, lekarza. Tam nie biegnie się jak poczuje się mały ból czy mrowienie w palcach. To jest z pewnością inne podejście do zdrowia, inne podejście do śmierci. Widać to najlepiej na wydarzeniach z ostatnich dni, kiedy Lekarze Bez Granic i Lekarze Czerwonego Krzyża stali się obiektem ataków. Oni tam przyjechali pomagać, a nagle zostali obwinieni za złe epidemii. To pokazuje brak wiedzy, brak edukacji i też właśnie trwałość tych postaw tradycyjnych afrykańskich. Rzeczywiście dieta, te zwyczaje pogrzebowe, inne podejście do śmierci, to utrudnia wytłumaczenie tym ludziom, jak unikać kontaktu z chorymi. No i ja pamiętam, że lekarze, którzy pracują w Afryce, bardzo często mówią, że ludzie przychodzą do lekarza wtedy, kiedy ta choroba im po prostu już nie daje na tyle spokoju, że ból jest tak silny, że muszą dostać choćby ten proszek od bólu. Albo są tam wręcz siłą przywożeni przez osoby bardziej świadome zagrożenia. Tak, w Afryce subsaharyjskiej wiara w pewne zwyczaje religijne, które mają uzdrawiać, jest wielokrotnie silniejsza niż ta wizja leczenia współczesnymi środkami, lekami, medycyną zachodnią. To jest ten czynnik, który utrudnia walkę z ebolą, ale przypomnijmy, że na tą chorobę nie ma leku. Więc dzisiaj nie ma nawet szczepionki. Nie ma leku, nie ma szczepionki, więc dzisiaj, gdy mówimy o eboli, mówimy o po prostu pewnym strachu przed chorobą i nieumiejętności dostrzeżenia tego ryzyka. Czy my powinniśmy takie struktury medycyny zachodniej stosować w Afryce, czy trzeba może wymyślić coś innego, żeby do tych ludzi trafić? Dla leku na ebolę nie ma. Jeżeli on zostanie wynaleziony, to na pewno nie w Afryce subsaharyjskiej, tylko w laboratoriach na globalnej pomocy. Ale ja mówię o czymś takim, że ludzi w Europie łatwo jest przekonać do tego, żeby poszli do lekarza, żeby stosowali środki higieny. W Afryce to jest zupełnie co innego. Może tam trzeba po prostu w inny sposób. Na pewno wiedza musi być dostosowana do lokalnego kontekstu, ale ta wiedza musi trafiać w obrębie logicznych i czytelnych dla autochtonów kanałów komunikacyjnych. Czyli jeżeli dostęp do szkolnictwa takiego rozumianego na sposób europejski w Afryce jest ograniczony, to rzeczywiście wiedza o higienie, wiedza o tym, czym są zagrożenia sanitarne, powinna być przekazana w jakimś dialogu z tymi tradycyjnymi instytucjami kulturowymi. Czasami autorytet naczelnika wioski jest o wiele większy i o wiele więcej znaczy niż przybycie do tej samej wioski ubranych w białe fartuchy lekarzy bez granic. Błażej Popławski, afrykanista z portalu kulturaliberalna.pl, był moim gościem w poniedziałki i w środy na antenie programu trzeciego o 16.45. Jest audycja Trzy strony świata. Stop loving, but you will never forget. Autopromocja. Na horyzoncie Darłowo, a w nim Festiwal Media i Sztuka. Nie zabraknie tam Trójki. Już w piątek przed 8 specjalne spotkanie z książką. O 12 także specjalna muzyczna poczta UKF. Żeby zamówić piosenkę, trzeba być na miejscu. O 19 zapraszam na listę przebojów Trójki, a w sobotę od 9 na nadmorskie wydanie Malkomanii po polsku. A w południe otworzymy Radiowy Dom Kultury na plaży. Do usłyszenia w Trójce i do zobaczenia na plaży w Darłówku Wschodnim. Marek Niedźwiecki, Michał Nogaś, Tomasz Żąda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Upały to nie są żarty. Osłabienie, złe samopoczucie, ciągłe pragnienie. Sama woda nie wystarczy. Potrzebujesz elektrolitów i glukozy. Jest na to sposób. Dzięki zawartym składnikom Litorsal Zdrowit w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal to dietetyczny środek spożywczy dostępny w aptekach. Litorsal. Elektrolity na ratunek w upały. Żegnamy reklamy. W Warszawie słońce nie daje za wygraną, a to już 17 na zegarze, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Christian Hamke, to jest wciąż środa, 9 lipca. Teraz przyszła pora na serwis Trójki, który przekaże i przedstawiła najpierw Małgorzata Moliborska. Dwie osoby zabite, dwie ranne. Koło Radomia zderzyły się dwa samoloty szkoleniowe. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko prezydentowi Tarnowa. W tym serwisie też o tym, ile średnio kosztuje Polaka zagraniczny urlop. Dlaczego doszło do tego wypadku, jeszcze nie wiadomo. Dwie osoby zginęły, dwie zostały ranne podczas zderzenia się w powietrzu dwóch samolotów szkoleniowych w Wiedlińsku koło Radomia. Jeden awaryjnie lądował, drugi spadł do pobliskiego stawu. Pierwszą Cessnę zlokalizowano bez najmniejszego problemu. Piloci odnieśli lekkie obrażenia, z samolotu wyszli o własnych siłach, mówi świadek zdarzenia Stanisław Wójtowicz. Instruktor i uczeń. Do końca nie byli pewni, z czym się zderzyli i tak dalej. Ale później doszli do tego, że z drugim kolegą po prostu. Skrzydłami się uderzyli, ten skrzydło było uderzone. Poszukiwania drugiego samolotu i jego załogi nie były łatwe, tłumaczy Konrad Neska ze Straży Pożarnej. Bardzo ciężki, utrudniony dojazd na miejsce. Musieliśmy zadysponować grupę wodno-nurkową, gdzie strażacy dotarli do tego drugiego samolotu. No i niestety przybyły na miejsce lekarz pogotowia, stwierdził zgon. Na miejscu pracują policjanci i prokuratorzy. Przyczyny zdarzenia wyjaśni Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Z Jedlińska Anna Orzeł. Jest oskarżona o przyjęcie łapówki w wysokości 70 tysięcy złotych oraz przekroczenie uprawnień. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko prezydentowi Tarnowa. Miał on za łapówkę faworyzować jedną z firm budowlanych podczas przetargów rozpisanych przez Tarnowski Urząd Miasta, mówi Bogusława Marcinkowska z krakowskiej prokuratury okręgowej. W zamian za przychylność dla spółki, od której pochodziły te pieniądze, uzyskiwanie dla niej korzystnych decyzji, uprzywilejowanej również pozycji w ramach przeprowadzanych przetargów na wykonanie robót drogowych. Te pieniądze zostały przekazane za pośrednictwem dwóch innych osób, które objęte są aktem oskarżenia w gotówce, do rąk Ryszarda Eś. Prezydent Tarnowa zezwolił na podawanie pełnego nazwiska. Oprócz Ryszarda Ścigały na ławie oskarżonych zasiądzie pięć innych osób. To miejscy urzędnicy oraz przedstawiciele firm. Dwie osoby, które miały przekazać mu pieniądze, przyznały się do zarzutów i chcą dobrowolnie poddać się karze. Ponad 400 tysięcy Ukraińców schroniło się już